مؤكدة وهي ركعات ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام تشريق. Evet, yapacağımız dersin kısaca Arapça metni böyleydi. Şimdi o okumuş olduğum Arapça metnin kelime manasını vereceğim ve konumuza gireceğiz inşallah. Faslun, bu bir bölümdür. Vessalatu, namazlar, hangi namazlar? Eydeyni, iki bayram. Yani Ramazan ve Kurban bayramı. Nedir o bayramın hükmü? Sünnetun, sünnettir. Nasıl bir sünnet? Muakkadatun. Muakkadatun, kuvvetli sünnet. Vahiye, o iki bayram, rekatani, iki rekattan ibarettir. O iki bayramda kılınacak iki rekat. Rekatani. Yukabbiru, tekbir getirilir ilk rekatında. Nerede? Fil ula, ilk rekatında kaç tekbir? Seb'an, yedi tekbir. İlk rekatında yedi tekbir getirilir. Sive, başka, yani onun dışında neyin? Tekbiretu, tekbirin dışında hangi tekbir? İhram, ihram tekbiri, başlangıç tekbiri. Yani iftitah tekbirinin dışında. Ve fissaniyeti, İkinci rekatta, yani bayram namazının ikinci rekatındaki duruma, hamsen, beş tekbir, sive dışında, yani başka, hangi? Tekbiretul kıyami, kıyam tekbirinden başka. Yani kalkıyorsun ya, mesela ikinci tekbire, mesela kalktığında ikinci tekbirin, mesela o kalkışı Allahu Ekber dedikten sonra onun haricinde. Evet. Ve yahtubu hutbe okur, ha ondan sonra. Hutbeteyni, iki hutbe. Yukabbiru, tekbir getirir. Nerede? Fil ula, ilk hutbede tis'an, dokuz tekbir getirir. Tis'an, dokuz tekbir. Ve fi saniyeti, ikinci hutbeden seb'an, yedi tekbir, ikinci hutbede de yedi tekbir getirir. Ve yukabbiru tekbir getirilir. Ne zaman? Min gurubi, güneş batmasından, batışından, şemsi, güneşin batmasından yani. Ne zamandan? Min leyletin gecesinden, neyin gecesinden? Eydi, bayram gecesinden başlar. Ne zamana kadar? İla en yedhule, ila kadar, yedhule girinceye kadar. Kim girinceye kadar? El imamu imam. İmam girinceye kadar. Nereye? Fıssalati, namaza. İmam namaza başlayıncaya kadar yani. Ve fil udha, Kurban bayramında, yani Kurban bayramının namazında, halfe sonra, arkasında yani, salavati, farz namazların arkasında, mefrudat, farz olan namazların arkasında, subhi, sabah namazında başlar. Ne zaman? Yevme, gün, arafete, arafat gününe kadar. Arafat gününün, ilel asri, İlel asri, yani Arafa gününde başlar. İlel asri, efendim, min ahiri eyyami teşrik. Teşrik günlerinin sonunda, sonuna kadar ikindi namazına. İkindi namazına bitmiş olur. Şimdi kısaca efendim bunun kelime manası da böyleydi. Esasında toplu manası, şimdi kelime manası net bir şekilde anlaşma durumu biraz sıkıntılıdır. Ama toplu manada daha net bir şekilde anlaşılır. Yani kısa bir ifadeyle okuyacağımız konu Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının kılınışının hükümleriyle alakalı olacaktır. Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının kılınışı, iki bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı sünnet-i müekkededir. Yani bu iki bayram namazını da kılmak müekked sünnetlerdendir. Bu namazlar ikişer rekat olarak kılınır. Bu namazların kılınışı ikişer rekattır. İlk rekatı ihram tekbiri, yani ilk başlanan tekbir hariç 7 tekbir getirilir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri, yani ikinci rekatta ayağa kalkıp getirilen tekbir hariç 5 tekbir getirilir. Her iki bayramlar içinde namazlar aynıdır. Yani 2 rekattır. Namazdan sonra 2 hutbe okunur. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede 7 tekbir getirilir. Bayramlarda tekbirler ne zaman getirilir? Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Ramazan bayramında efendim akşam güneş battıktan sonra tekbirler getirmeye başlanır. Ne zamana kadar? İmam namaza devam edinceye kadar. Kurban bayramındaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan Eyyam-ı Teşrik günlerinde, yani sabah namazında Eyyam-ı Teşrik günlerinde, Eyyam-ı Teşrik tekbir getirilen günler. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ikindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler her farz namazların arkasında getirilir. Bayram namazlarının, evet, şimdi buraya kadar bunu böylece efendim programda biraz bir sıkıntı mı var, Allah-u Alem? Şey açtı sanki ama. Dipnotları göstermiyor. Evet, bunu inşallah bu hafta bunu böyle devam ederim. Ben bir dahaki haftaya nasip olursa burada bir bu program yüklemişim ben. O programda dipnotlar gözükmüyor. Bir Word programını yüklemiştim de o Word programı başka bir programmış. Ben direkt ofisin yüklememiştim. Burada dipnotlar gözükmüyor. Şurada gözükmesi gerekirken gözükmüyor dipnotlar. Bir dahaki şey ofisi yüklemem lazım. Ofis yüklemeden olmuyor. Evet. Şimdi buraya kadar bu konuyla ilgili, yani sabah bu bayram namazlarının, bunun mezheplerde teferruatları var. Allah nasip ederse inşallah teferruatları bir dahaki dersimizde bunları yapacağız. Sadece biz burada metin üzerindeki konunun efendim kısa bir metni olarak ve delilleriyle birlikte bu hafta yapalım bunu. İnşallah bir dahaki dersimizde de onun efendim diğer mezheplerdeki durumları, efendim nelerdir, neler değildir, neler yapılması lazım gelir, onu inşallah göreceğiz. Şimdi burada bayram namazlarının delillerinin hükmüne gelince, dedik ki mesela bayram namazı İki rekat mesela namazdan ibarettir. Gerek iki bayram namazı için de. Bunlar nedir? Sünnet-i müekkededir. Bunlar ikişer rekat olarak kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri yani iftitah tekbiri başlanan ilk tekbir hariç 7 tekbir getirilir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri yani ikinci rekatta ayağa kalkıp getirilen tekbir hariç 5 rekat getirilir. Her iki bayramlar için namazlar aynıdır. Yani iki rekattır bu namazlar. Namazdan sonra da iki hutbe okunur. Birinci hutbede 9 tekbir getirilir. İkinci hutbede ise 7 tekbir getirilir. Bayram namazlarında tekbirin mesela ne zaman getirilişi? Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar. İmam namaza başlayıncaya kadar. Yani bayram namazına başlayıncaya kadar bu tekbirler devam eder. Bu Ramazan bayramına ait olan tekbirdir. Bir de Kurban bayramına ait olan tekbirler ise onlar da efendim Arefe günü sabahtan Eyyam-ı Teşrik günlerine kadar tekbir getirilen günlerin bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günlerinde teşrik tekbirleri getirilir bunlar. Bu teşrik tekbirleri getirildiği günden efendim ne zamana kadar devam eder? İkindi namazına kadar devam eder. Eyyam-ı Teşrik yani teşrik tekbirlerinin getirildiği günün dördüncü günü, bayramın dördüncü gününe kadar. Bu tekbirler her farz namazların arkasında getirilir. Yani her kılınan farz namazın arkasında bu tekbirler getirilir. Şimdi bu namazlarla ilgili delillere gelince bunun delilleri ise şöyledir. İki bayram namazı sünnet-i müekkededir ve bununla ilgili delillerinin varlığına bakıyoruz. Bunun delili şöyledir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu teala an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü ile Kurban bayramı gününde namazgaha çıkardı, ilk başladığı şey namaz olurdu. Yani namazgaha çıktığı gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk namaza başlardı. Sonra namazdan çıkar, cemaatte oldukları heyette oldukları yerde saflarında otururlarken ayağa kalkar, onlara yönelerek kendilerine vaaz eder. Tavsiyelerde bulunur ve emirler verirdi. Hatta o esnada bir askeri birlik göndermek isterse gönderir yahut bir şeyin yapılmasını emredecek olursa emreder ve ondan sonra namazgâhtan Medine'ye dönerdi. Demek ki bu efendim bayramlarındaki efendim bir araya gelişinin hikmet ve gayeleri bir topluluğun varlığını göstermek. Bu topluluğun varlığıyla birlikte efendim Müslümanların gücünü göstermek, efendim o toplumun içerisinde efendim İslam öncüsü olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir müfrezeyi bir yere gönderecekse o gün onu o an gönderir, vaaz edilmesi gerektiği yerde vaaz eder, emretmesi gerektiği yerde emreder, bir şey yasaklaması gerektiği yerde onu yasaklardı, onlara onu bildirirdi. Bayram namazların kılınışındaki namazdaki tekbirlerin delili ise bayram namazları ikişer rekat olarak kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri hariç yani iftitah tekbiri. İhram tekbiri yani demek haram tekbiri. Yani şimdi mesela bir takım bazı şeyler diyelim ki daha namazdan önce bize helal iken İhram tekbiri alındı. Allahu Ekber dediği ilk iftitah tekbiri alındığı an o mesela bize helal olan bir takım şeyler haram olur. Mesela konuşma helalken haram olur. Konuşamazsın daha namazda. Yemek, içmek helal iken haram olur. Yani iftitah başlangıç tekbiriyle bunlar başlar. İşte onun için ihram tekbiri hariç yani iftitah tekbiri hariç bayram namazları dedik ikişer rekat olarak efendim bunların birinci namazdan sonra iki hutbe okunur. Yani nerede kaldık? Bayram namazları ikişer rekat olarak dedik kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri hariç 7 tekbir getirilir. Yani ihram tekbiri Allahu Ekber tekbiriyle namaza girdik. Ondan sonra 7 tekbir getirilir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri hariç şimdi rükûya secdeye gittikten sonra doğrulup Allahu Ekber dedikten sonra 5 tekbir getirilir. Bununla ilgili deliller ise şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu teala an dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle Ramazan ve bayram ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namazlarla ilgili onun dilinde şunu işittik. Bunlar ikişer rekattır. Bu hadisin hükmü üzerinde icma vardır. Bu hadis efendim icma bu hadisin üzerinde icma edilmiştir. Tekbirlerin hakkındaki deliller ise şöyledir. Amr bin Avf el-Müzeni şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarında birinci rekatta kıraatten önce 7, ikinci rekattan önce 5 tekbir alırdı. Bu hadisi Tirmizi bu hadisin bu hususta gelen Hasan en güzel hadistir demiş. İmam Tirmizi demiştir ki bu hadis bu konuda efendim Hasan en güzel bir hadis olarak bunu kayıt altına almıştır. Namazdan sonra iki hutbe okunur ve bu hutbelerin getirilmesiyle ilgili delile gelince Ramazan bayramı tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar. İmam namaza girinceye kadar devam eder. Bunun delili şöyledir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. O sayıyı kaza burcunuzu ikmal etmeniz için Allah Celle Celaluhu sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da büyük tanımanız içindir. Olur ki şükredersiniz. Yani tekbir getirmeniz için. Bu tekbir Ramazan bayramı tekbiridir derler. Kurban bayramın tekbiri ise tekbiri de o Ramazan tekbirine kıyas edilir. Yani Ramazan tekbiri neyse Kurban bayramın tekbiri de o tekbire kıyas edilir. Ayette geçen büyük tanımanız içindir. Yani yüceltmek içindir. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Kurban bayramının tekbirlerinin delili ise Kurban Bayramı'ndaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan Eyyam-ı Teşrik günlerinde ikindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler her farz namazın arkasında getirilir ve bununla ilgili deliller ise şöyledir. Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri ve Ammar bin Yasir radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü sabah namazından sonra tekbir getirirdi. Teşrik günlerinin son günü ikindi namazından sonra da bırakırdı. Hakim bu hadisin isnadı sahihtir demiş. İmam Hakim bu da muhaddis bir alimdir. Bu hadisin isnadı ise sahihtir demiş. Başka bir rivayette ise bu rivayet ettiğine göre İbn Ömer radıyallahu teala an dedi ki Mina'da dedi tekbir getirdi. İbn Ömer Mina'da tekbir getirdi. Getirirdi. Mescitte, çarşıda, pazarda ki insanlar da onun sesini işitir ve onunla tekbir getirirlerdi. İbn Ömer diyor Mina'da tekbir getirdiğinde mescitteki, çarşıdaki, pazarlardaki insanlar onun tekbir sesini duyunca onlar da getirirlerdi. Öyle ki tekbir sesinde her yer inlerdi. İbn Ömer Mina'da bütün günlerde namazların arkasında yatağından, çadırından ve yürürken tekbir getirirdi. Namazların arkasında getirdiği gibi efendim yürürken, çadırındayken, yatağındayken de tekbir getirirdi. Evet. Bu kısa bir şekilde efendim bunun delilleri de böyleydi. Bu konuyla ilgili yine metin üzerindeki soru ve cevaplar. Bunun mesela Ramazan ve Kurban Bayramı'nın namazların kılınışlarının hükmüyle ilgili aslında bu çok güzel bir şeydir. Böyle bir kısa bir metindir. Yani bunlar mesela biz İslam'daki bu fıkhi efendim İslam hukukundaki bu bilgileri ilk mesela tedvin ettiğimiz zaman, ilk mesela şey yaptığımız zaman bu kısa şeylerle alırdık mesela. Bu kısa şeylerde, kısa ibarelerle efendim bir şeyi siz temeli oturtturduğunuz zaman, o ibareler kafaya yerleştiği zaman ardında efendim daha geniş izahatı bulmanız ve kıyas etmeniz daha mümkün olabilir. Mesela bu dedik ya, temelsiz bir bina, temelli ve temelsiz. Bu bir temelli oluyor kısa ifadelerle, yani muhtasar bilgilerle, yani özetlenmiş bilgilerle. Mesela bazen bir kelimenin içerisinde, bazen bir kısa efendim ibarenin içerisinde nice manalar ortaya çıkarabilecek bir kapasitede. Arap dili öyledir yani. Onun için böyle efendim kısa efendim ibarelerde mesela genelde daha çok bunu medreselerde ezberletirlerdi. Mesela efendim bu kısa ibareler kafada kalsın. Onu okuyan imam efendi, hoca efendi o kısa ibareyi kafasında tuttuğu zaman diğer teferruatlı kitaplara baktığında daha çok ona ışık tutardı. Evet. İşte biz de bunları, bir bu kısa ibareleri efendim esas alarak bu soru cevabını da öyle hazırladık. Şimdi Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının kılınışlarının hükümleriyle ilgili soru. İki bayram namazı, yani Ramazan ve Kurban nasıl bir ibadettir? Ramazan ve Kurban Bayramları nasıl bir ibadettir? Cevap, iki bayram namazı, yani Ramazan ve Kurban Bayramları sünnet-i müekkededir. Müekked, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tekitli, kuvvetli sünnetlerindendir. Müekked odur. Soru, bu bayram namazlarının kılınış şekli nasıldır ve kaç rekattır? Cevap, bu namazlar ikişer rekat olarak kılınır. İlk rekatı ihram tekbiri, yani ilk başlanan tekbir hariç 7 tekbir getirilir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri, yani ikinci rekatta ayağa kalkıp getirilen tekbir hariç 5 tekbir getirilir. Her iki bayramlar içinde namazlar aynıdır, yani 2 rekattır. Soru, bayram namazlarından sonra hutbe okunur mu? Ve bu hutbelerde tekbir getirilir mi? Cevap, her iki bayram namazından sonra iki hutbe okunur. Birinci hutbede 9 tekbir, ikinci hutbede 7 tekbir getirilir. Soru, bayram namazında tekbir getirilir mi? Getirilirse, yani Ramazan bayramında tekbir getirilir mi? Getirilirse ne zaman getirilir? Cevap, Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Yani bayram namazına başlayıncaya kadar. Bu Medine-i Münevvere'de çok güzel bir canlı bir şekilde yaşatılıyor. Bayram gecesi akşam mesela efendim güneş battıktan sonra herkes iftarını açtıktan sonra efendim tekbir getiriyorlar. Bir de sabah namazında efendim imam namaza başlayıncaya kadar, efendim bayram namazına başlayıncaya kadar tekbir getiriliyor. O kadar heyecan uyandırıcı, güzel efendim bir maneviyat oluşuyor ki Rabbim inşallah onu hepimize nasip etsin inşallah öyle bir yerde. Ondan sonra şimdi bayram namazı dedik, Ramazan bayramı tekbiri nasıl getirilir ve ne şekilde, ne zaman getirilir? Ramazan bayramında tekbirler akşam güneş battıktan sonra başlar, imam namaza girinceye kadar devam eder. Yine soru, Kurban bayramındaki tekbirler ise hangi günlerde ve ne zaman başlar? Cevap, Kurban bayramındaki tekbirler ise Arefe günü sabahtan, yani sabah namazından Eyyam-ı Teşrik günlerinden tekbir getirilen günlerdir bunlar. Eyyam-ı Teşrik günleri, yani tekbirin getirdiği günler. Bunlar da nedir? Bayramın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günün ne zamana kadar? İkindi namazına kadar devam eder. Bu tekbirler her farz namazların arkasında getirilir. Hitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin.